Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пабачыў свет новы 45-ы нумар літаратурнага часопіса «Дзеяслоў». У нумары, акрамя традыцыйных жанраў – прозы, паэзіі, драматургіі і крытыкі, змешчаны таксама пераклады, успаміны і нават фельетоны. З новым нумарам знаёміць галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Чарговы нумар «Дзеяслова», як і ўсе папярэднія, можна сказаць, незвычайны, а незвычайны тым, што калі раней мы рабілі часопіс і стараліся не друкаваць доўгіх тэкстаў з працягам і казалі, што кожны нумар мы робім як апошні, то зараз адважыліся друкаваць тэксты вялікія, раманы з працягам у некалькіх нумарах. Так вось, гэты нумар атрымаўся якраз незвычайны тым, што тут адразу тры рэчы маюць працяг. Гэта новы раман Леоніда Дайнекі, драматычная паэма Владимира Некляева, і у рубрыцы «Пераклады» друкуецца роман Тоні Парсонса «Мужчына і хлопчык». Ну, гэта калі казаць пра тыя рэчы, якія пачатыя раней і працягваюцца. Ну, яшчэ можна дадаць сюды, што мы ўжо больш за год друкуем дзённікі вядомага выдаўца, былога дырэктара выдавецтва «Мастацкая літаратура» Міхала Дубянецкага. Ну, а ўвогуле, ва ўсім астатнім, нумар, я думаю, з тых, якія выклічаць цікавасць у чытачоў, бо тут ёсць і цікавая паэзія, і цікавая проза, і публіцыстыка, і драматургія. Ну, з паэзіі я б назваў бы новыя вершы Сергія Законнікава, Сергія Прылуцкага. Дэбютуе ў нас гомельскі аўтар Сергій Краснабарот. У прозе друкуюцца апавяданні новыя Вінцэсі Мудрова, Віталя Воранова, Сергія Чарановіча. Цікавая вельмі публікацыя. Гэта новая п'еса Сергія Кавалёва «Вяртання галадара». Гэтая п'еса пастаўлена ўжо ў Менску, і быў яе дэбют у Польшы ў Любліне на фестывалі. І мы друкуем тут жа побач некалькі рэцэнзій, якія друкаваліся ў польскім друку, у перакладзе на беларускую мову. Яшчэ гэты нумар атрымаўся ў пэўным сэнсе юбілейным. Мы недавно адзначылі 70 гадоў з дня нараджэння Віктара Касько. І тут ён для часопіса прапанаваў свае згадкі пра дзяцінства, пра першыя гады творчай працы, тыя гады, якія ён некалі жыў у Сібіры, і гады да вяртання на Беларусь. Я думаю, што гэта будзе цікава многім дзеля параўнання уласна творчасці Віктара Касько і ягонай біяграфіі, наколькі уласная біяграфія творца супадае з жыццём герояў ягоных твораў. Для мяне асабіста это было вельмі цікава, таму што я не думаў, што Віктар Касько настолькі аўтабіяграфічны пісьменнік. А ён можа быць адзін з самых аўтабіяграфічных, калі так браць, на Беларусі. Як гэта не дзіўна гучыць. Цікавы раздзел крытыкі. Там друкуюцца артыкулы Сергія Дубаўца «10 парадаў крытыку», артыкул Аркадія Нестеренкі «Бестселер для генерацыі Лу» і Марыі Весялухі «Вобраз сатаны ў беларускай літаратуры 21 стагоддзя». Апроч таго, напрыканцы нумара звычайна новае выданне на кніжных паліцах «Дзеяслова» і новыя фельетоны Алеся Нёвесь. Набыць новы нумар часопіса «Дзеяслоў» можна ў сталічных кнігарнях, у галерэі і акадэмкнізе, а таксама ў прыватных распаўсюднікаў.